empezamos a segunda hora con música e máis con comunicación xa directa, non? Sí, sí, xa empezamos con unha comunicación directa aquí desde aquí moi cerca. Vale. Vamos a falar co señor Alfonso Rico, que é o presidente de Rosalía de Castro e de Cornellá. Xa xa falamos xa da festa, ¿verdad? Pues moi ben, moi ben. Que, exactamente, que xa nosotros que nos siguen formando desa... Como van eses preparativos? Exactamente, desos preparativos. Pois veña, dalle vos tardes. Xa supoño que estarán facendo carbón pre-asado churrasco. Veña, dalle vos tardes logo. Boas tardes, señor Rico. Buenas tardes, señor Armando y Julio. Moitas gracias por atendernos. Seguro que estades traballando a reo para ter todo. Estamos, levo do parque desde as 8 da mañá, aquí traballando. Jesús. Penoso a las urmas tamén. Para que a xente Pero estos días... Tes un equipo ben preparado para poder levar eso adiante, non? Para poder, sempre dicen que para que disfruten uns hai que traballar outros. Claro, lógico. Entonces espero que todo o disfrute, que todo ve veña a festa. Muy ben. Estamos preparativos. Muy ben, aquí xa temos o bar montado. Xa. Home, claro, é o primeiro que se monta, non? Claro, claro. O bar é o primeiro que se monta porque entón se te emborracha por a mañan e vas recargando. E sempre che dura máis a festa. Exactamente. Empezou bueno, con máis ánimo, non? Sí, sí. Hai moitos preparativos que hai que montar. Desde logo. Que cheio de atracción, para a juventud, claro. Para todos os chavales. Yo primeiro ave de España, non? Sí, sí, non, bueno, o gol de España que dixen por a mañan. Non, o ave. O mellor que hai esta mañan anduaron aquí os preparativos do AVE, anduaron os chavales dos colegios. Sí, claro. Este parque é un parque moi bueno, moi frecuentado, sí, sí, en Cataluña. Sí. Entonces, hoxe mesmo había máis de 1000 chavales, entre chavales, entre grande paseando, sí. Os paseando, outros sacando o colesterol, outros rapaces novos jogando, claro. E outro montando a festa. Exactamente. E aquí estamos, o bar ya ten os cosivas días, ya ten todo montado. Ahora estaban poniendo las luces, mañana ya podrán a gente disfrutar dos productos que va a montar aquí, o para disfrutar los chavales, no sí, estamos sí. Carmes y asillas, todo montado. O sea que... Ahora falta que mañana ya pongan un churrasco que ya está dando salario. Porque agora traen o salado para que faga máis sed, para que a xente... Home, claro. A facer todos os preparativos para hacia de mañán. Hacia de mañán e yo... Mañán empezaremos, pues, ao mediodía xa habrá, bueno, pero ao máis en Portugal empezaremos unha cena ás 9 da noite. Sí, claro, claro. Con entregamos a medalla aos socios de 25 anos. Que, por cierto, cada ano hai menos socios porque se fueron entregando. Sí, sí, e sí. Cada año van cumplindo anos menos socios. Sí. Pero este ano tamén hai dous. Yeah. E entregaremos a medalla. Bueno, tamén me entregarán a min, que me toca a mí tamén. Ah, bueno. Pues nada, felicitacións por a parte que che toca. Xa levo tamén 25 anos cobrando cantidad, esta espera outro 25. Hombre, nos que os vexamos, sí, señor. Sí, señor. Eso como mínimo. E despois temos os tres palcos montados para orquestas, grupos. Este ano, agora esta mañá montaron a carpa para que os chavales non pasen calor, que teñan a sombra. Montaron todo. Claro. E logo mañá haremos a cena desto de hermandad para que quiera apuntarse. O precio é de 23 euros. Ajá, moi ben, moi ben. O menú é un menú bueno. Ajá. É un produtos ibéricos. Ajá. Logo ternera con champiñóns e batata frita. Logo o viño, o postre. Bueno, todo que é unha cena gallega. Sí, unha cena como é divido. E logo temos unha orquesta. A Manhattan, non? Para, despois de ponerse vendo comer, sí, sí, sí. Comer, rebaixalo... A Manhattan para espilar o colesterol. Claro. Exactamente. E disfrutar e bailar hasta as 2 ou as 3 da mañan. Coa Manhattan, non? Coa Manhattan. Pero te des un concerto dun cantautor extraordinario que digo que... Sí, o Google e logo ven un tal, un cantautor, Alfredo González. Ahí está. Un compañero cordista que ese hombre merece... O Romero, merece señor Romero, porque, sí, sí. Colabora con moitas, non con Rosalía, non con moitas entidades. Sí, sí, sí, sí. Socio de Semilla Azul de Cornellá. Sí. E ademais, cantautor, moi sí. Ben compañero de Rosalía e todas as entidades. E nós non é, isto non é por gallego solo, é para que queira vir a todos, para claro, todo. Sí. O baile é gratis, a comida hai que pagarla, tamén a pago eu. Claro. A todos. E logo acabaremos sobre as 2 da mañá. Empezamos bien. O sábado ás 12. Como é bonito da festa. O bonito é todo. Cando pasa ben é todo bonito. Sí. Pero a ofrenda floral, sí. Que este ano nos acompañarán os centros toreanos de Barcelona e os castillers de Cornellá e a Rosalía de Castro, porque tiñamos un grupo máis que por cousas deles non nos poden acompañar. Hasta o último día dixernos que sí, que eran os bares de San Feliu, pero comunicaron que tiñan pouco grupo, que non podían asistir. Sí, entonces, sí. Lo sentimos moito que non poden, pero bueno, nosa festa temos que fazer igual. Sí, sí. Verán a autoridade de Galicia, un conselleiro, verá o do gobierno de Cataluña tamén. Tamén vai autoridades do alcalde de Coruña, que para nós é o máis. Sí. Todos son importantes, pero este non é menos. Exactamente. E a todos os directivos, os grupos, estaremos aquí facendo a freda da Rosalía, que empezamos con dos ramos, e vamos polos 30. Jolín. Por algo será. Por algo será. As asociacións de Cornellá colaboran con isto, con a ofrenda, e dice sempre, cando é a ofrenda? A que é a ofrenda? A 12. O sábado. Vendrán sí, diputados tamén, pero bueno, cando é a festa, igual dá que ser diputado que sea un peón, que somos todos iguales. Sí. A festa que me dará todos igual, con respeto a todos, sí, sí. Pero vendrá el delegado del gobierno de Cataluña, que además es un primer que es de familia gallega, y entonces también hay que honrar, o hay una honra para pa la situación que venga, y además también contaremos con vos. Bueno, eso fare, eso estará garantizado. Y luego haremos una comida de hermandad a mediodía, socios de otras entidades, autoridades, autoridades, esta tarde empezamos otra vez con la festa, venga, festa rachada. Sí, señor, sí, señor. Por Centro Gallegos, por las donas de Cornellá, unas chavalas que parecen muñecas de goma, que se doblan como yo, cada vez que hay eso, que pudiera ser así. Sí. Pero bueno. Elasticidades. No me gustan mucho el fotido que podía. Después, a la noche, a partir de las 9, estaremos una gran orquesta tarantela, a más otra orquesta Gramola. Gramola es para que la gente vaya reflexionando, va mirando que é unha gran orquesta tamén, cual pasante tamén estuvo aquí. Sí. Por dicir que dicen, es que non é gallega, na Gramola tocan, son de todos os humanos que tocan así gallegos. E toca de todo, ademais. E toca de todo, ademais, toca para bailar. Exacto, aí está, eso quería dicir. Porque hai que vaciar os cubos da cerveza, porque os cosivos días trai cerveza para dar a vender, de todo trai, Ah, por cierto, queixos de tetilla, chourizos de León, os picantes que non pican, pimento de padrón, como explican outros tamén, de todo. Aquí, solamente hai que traer os cartos. Ganas de comer, ganas de comer. Ganas de comer e ganas de bailar. Exactamente. Acabaremos sobre as 3 da mañán. Xa sabemos que aquí ten un gran parque, tienen os lavabos que estarán ben atendidos. Solamente que le pido a todos los que vengan a festa, en coche, terán aparcamento na carretera. Sí. Claro. Que non entren os coches ao parque, porque os leva a grúa. Están retirados pola grúa municipal. Home, claro. Lógico. Entonces, que veñen para disfrutar da festa, e se encontran, que me levaron o coche. Home, claro. Non o levan, estorba. Exactamente. O parque é para disfrutarlo todo. Cambian de sitio no instante, sí, señor. Sí, sí, sí. É sitio bastante, o parque non é non solo, claro. É de todos, todos que veñen ao parque, todos veñen do Cornellá, non conhecendo Cornellá. Claro. Entonces, les pido, por favor, que non aparquen dentro do parque, porque senón, como hai un guardia agorado, claro. A guarda urbana, e a preparar un disgusto. Sí, señor. Entonces, eu pido que non aparquen, hai un aparcar, é un industrial, las carreteras de Hospitalidade de Cornellá, a un carril cada lado, podrás aparcar. Sí. E logo, xa pasamos o sábado ou o domingo. O domingo. O domingo pasamos ás 12, outra vez, hasta 1 da mañan. Porque as 11 son os fogos artificiales que este ano botamos a casa pola ventana, como a cada ano. Sí. Cada ano facemos, e aunque hai recortes, nos cortamos ya a caña, e cortamos a pólvora. Moi ben, moi ben. Fermo a queimada para todos os asistentes na festa. E desmontamos en Camercadé, e o lunes pola tarde montamos la alta entidade. Diante da entidade, sí, señor. Ca mesma orquesta, non? Ca mesma orquesta. Ca mesma orquesta, con Manhattan. Manhattan, E unha orquesta pon a cena, onde dicíamos do bar, comunicábamos do bar que había xa máis de 100 apuntados para cenar. Jolín. Cortaremos a calle, e habrá unha cena, que a cena vale 25 euros, como ano pasado. Igual que o ano pasado, non subimos os precios. Sí, señor. E deixamos a calidad da comida. Moi ben. A cousa é... Oh, es que me robáis... No. A calidad da comida é a mínima. O baile dá igual. Esperamos a todos estos días para disfrutar da festa, gallegos, non gallegos, amigos de Rosalía, amigos de Cornellá, amigos de todos os sitios, de San Boi, sí, de Villarcán, de Castelldefels, de Barcelona, de todos. Aquí teñen unha cita no Parque de Camacabé. Moi ben. Para mí é moi fácil. Da línea 5 hasta Gabarra, baixan 50 metros, e baixan para baixo e baixan sen comer. Cando son para arriba, como van con ellos, hai forza para agazar. Hai forza para... Collen forza para todos. Vindo no Carrelé da Plaza España, na salida de Almeda, isto queda un do Corte Inglés de Cornellá, e está todo en cestas, e les pido pues, que veñan os que poidan pues nada, todos. Collen a rúa para arriba e xa van morrer ao parque. Se algún quere traer a comida, que me dá unha mesa, unhas sillas, pode sentarse, nadie lle vai a prohibir que sentarse, de coller unha mesa, oye, quero unha mesa para 4 personas, venga. Aí sí, ten a mesa, coller as sillas, e, por favor, cando acabe, pues, no los mesos de un sitio, claro. Pues, non ten que pagar un duro pola mesa. Sí, e iso que lle pido a todos, é que veñan a disfrutar da festa, vos tamén, como ya vos dixo, que estás invitados a comer, o sábado. Y también tenemos que trabajar algo. Sí, señor. Sí, señor. Algo faremos. Algo aportaremos y algo faremos. Sí, señor. Pero... A vos tenemos que poner fina porque tienes que anunciar alguna cosa. Sí. Hasta que sea en verdad. Habiendo Alvariño ahí fresquiño. Hombre. Alvariño fresquiño, alguna cosa más. Pulpo, no instante. Nos ponemos ahí nosotros. Bueno. Cómodos para informar ya a toda la gente de todo lo que pueden hacer. Tenías que poner algo que manda vos aparte. Claro. A ver, si yo contaron chistes de vez en cuando. Claro. Sí, hombre, sí, ahora coa roxa temos moitos. No, coa roxa non, agora vai a negra e mellor. Coa roxa temos abondo. A roxa agora se acabou. Agora buscar unhas negras, porque bueno. Eso é en cantidad. Bueno. Cando viña unha vaca nova para o pueblo negro, dixen, ui, aquella vaca non falaba con unha vaca negra, pero son todas negras. Pero agora está todo leite. Bueno. Oye, moitas gracias. Alfonso. Sí. Temos que falar co Axuntamento, co concello, sí. Co concello que nos deixe poñer un carballo e un castiñeiro galego. Aí tamén. Oye, puñeron pai que falaron tamén, pero mire, esto puñeron a Sandra da Barca, que trouxeron a terra de BCRA. Aí nos sou asistim casualmente aí esta festa que plantaron un castaño. Non vale, trouxeron a terra todo de BCRA dos Nogais. Sí. E non prenderon tú. Vaya. No, pero dos anos. Pero, sacaron. Pero aí en Can Mercader, aprende. Sí, aquí aprenderá porque claro, e aí boa terra. Rosalía era moi gallega. Temos aquí a estatua de Juan Tou. Algúns intentaron derrubar a cabeza, pero ela aguantou. Sí. Gracias ao Concello de Cornellá que lle volveu a tal. Sí. Entonces, todas estas estatuas, todo este arboledo, sí. Todas estas cosas tal, hai que respetalas porque Hombre. Son cousas que son claro, antiguas, sí. Son cousas claro, de ver. É como dirá, é o que fan bonito a naturaleza. Exactamente. Pero bueno, eso pode estar un oi, pues mira, é un acerto que unha boa. Vou dicir ao alcalde e sen balbón, va. Agora deixanos plantar un carballo, traemos o carballo para. Un carballo a un castaño. Sí. E polas castañas como nós. Falar tamén. Falar co xardiñeiro e a ver se somos capaces de conseguilo. Sí, señor. A ver se pon seguimos, non te preocupes, que iso para, sabes. Hai que agora vamos a acabar a festa, como vai? Moi ben. E despois da festa traemos o carballo e o castaño. Exactamente. Alfonso, mira a festa e despois o carballo. Es vai ben un sorgeiro para facer jaitas. Tamén. Bueno, agradecemos-te moito. Moita gracias a ti, Alfonso. Unha aperta. Unha aperta grande. Hasta logo. A rúa vou, garrida sou, muito engraçada, aloirada. Uma boneca, um bombom. Tenho as olhadas emanadas. A caça e pesca de um dom. Gosto de ir bem equipada. Do recalhoço e vestidor. Na bolsa das minhas graças. Quando senhor está ao dispor, minha dianteira e se afana, e soube dar-se o valor, em proporção direta à grana, pois em marcha o trimotor, de saia, lábios e pestanas, e piso acelerador, na mais cruenta das batalhas. Cavalheiro no amor tem a carteira acomodada, isto converte em doutor e esta é licenciada. Nem músico, nem escritor, quero a vida assegurada. Nem preguiçoso pintor, o jornalista avantajado. Thank you. busco un barán carcañón neoyorquino de Manhattan, ni lisbonés, ni español, marqués o cualquier monarca. Para isto a rúa vou, muito engraçada, loirada, como Marilyn Monroe. Estou à procura da Casa Branca, como Marilyn Monroe. Estou à procura da Casa Branca.